μύριζε λίγο 21η Απριλίου. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή, το μέλλον χτίζει νιώτη. Χούντα! Αγκαλιασμένη δυνατή, με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Εγώ παραμένω πάντα πιστό στρατιώτης παράταξης. Και πρώτο τον στρατιώτη. Πραξικόπημα! Δικτατορία! Μες στις καρδιές κάνει ζεστή, ζεστή του Απριλίου ηλιακάδα. Μύρισε λίγο 21η Απριλίου. Και κουρσταστή για μας κλειστή, θρησκεία, οικογένεια και πάρα πολλά Ελλάδα. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Και πάρα πολλά Ελλάδα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μέρα σήμερα εορτής, το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα το έχετε ακούσει από το πρωί, θα το έχετε συνειδητοποιήσει. 21η Απριλίου, όχι του 1967, 50 χρόνια μετά είμαστε, του 2017. Πολλά έχουν αλλάξει. Αυτό που μένει όμως σίγουρο και σταθερό, έτσι δυνατό, είναι αυτή η διάθεση του ελληνικού λαού να μην δέχεται ανελευθερίες, να μάχεται για την ελευθερία του, να μην δέχεται κάποιον να τον υποτάσσει, να τον εκβιάζει, να τον φοβίζει, να του ανοίγει ορίζοντες, να μην δέχεται στον τράχυλό του, όπως λέμε, κανέναν ζυγό. Αυτό είναι ίδιο. Όπως και τότε είχε αντιδράσει ο ελληνικός λαός, ή για τους πολλούς μιλάμε, έτσι και τώρα οι πολλοί, πάλι με τον ίδιο τρόπο δεν αντιδρούνε σε όλα αυτά τα ανελεύθερα που συμβαίνουν γύρω μας. Χρόνια πολλά λοιπόν, διαλέξαμε τον καλύτερο δημοκράτη, νέο δημοκράτη, για να μιλήσει και να δώσει τις ευχές και να περιγράψει το κλίμα της σημερινής επετείου. Φεύγουμε από τα ιστορικά, θα τα βρούμε στην συνέχεια, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε άλλωστε από αυτά. Πάμε σε αυτούς που γράφουν σήμερα ιστορία. Ένας από αυτούς είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βγήκε χθες, έλεγε τα δικά του, ότι πάνε όλα καλά, βγαίνουμε από το χρέος, βγαίνουμε από τα μνημόνια, λυγίσαμε τους δανειστές, τη Λαγκάρτ, αυτές τις επιτυχίες που σημειώνουμε τα τελευταία 1-2 χρόνια. Κάποια στιγμή τολμάει μια δημοσιογράφος να το ρωτήσει, καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά ποια είναι η εγγύηση για όλα αυτά που λέτε, και έδωσε την κορυφαία απάντηση. Επαναλάβατε τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Τσακαλώτου ότι έχει ξεκαθαριστεί πως εάν δεν εφαρμοστούν τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος, δεν πρόκειται να γίνει εφαρμογή των μέτρων για το 19-20. Αυτό θα καταγραφεί σε κάποιο κείμενο? Αυτό νομίζω ότι είναι... Πώς θα διασφαλιστούμε δηλαδή? Είναι δήλωση του Πρωθυπουργού η οποία έχει καταγραφεί στη δημόσια συζήτηση και αποτελεί την δέσμευση του ίδιου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τελείωσε. Απρίλη μου ξανθέ, ο Αυγουστός ελουζοντά. Νου σου με ούλτρεξ και θα δεις. Ελουζοντά στην αστροφενιά και από τα γένια του εστάσα. Και αποτελεί την δέσμευση του ίδιου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Άστρα και γεια σε μια, άστρα και γεια σε μια. 16 μήνες μείνανε. Τι είναι όλα αυτά τώρα? Τι είναι όλα αυτά τα πολλά? Ο Απρίλης που μπήκε, αλλά τελικά ήταν για τον Αύγουστο, όπως μας λέει η Ρένα Κουμιώτη. Είναι οι 16 μήνες που λέει η κυρία Φωτίου και είναι η απόλυτη διαβεβαίωση, η απόλυτη εγγύηση και απάντηση στη δημοσιογράφο από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ποια είναι τα εχέγγυα που έχουμε για όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση? Μα η δέσμευση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Πώς δεν το είχε καταλάβει κανείς, πώς δεν είχε πάει το μυαλό της δημοσιογράφου? Έτσι λοιπόν πήρε την απάντηση από το πιο επίσημο χείλος, που είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα, ξέρουμε από δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα, οπότε εγγύηση ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και μέχρι πού θα πάνε τώρα όλα αυτά τα πάρα πολύ καλά? 16 μήνες από σήμερα η Θεανό Φωτίου πρώτη τόλμησε, αυτή που έχει τολμήσει τόσα πολλά στον πολιτικό λόγο, του χρόνου τον Αύγουστο, αφού περάσουμε αυτό τον Αύγουστο, είναι μια λεπτομέρεια, του χρόνου τον Αύγουστο ετοιμαστείτε, ραφτείτε, πληθείτε, λουστείτε, που λέει και το τραγούδι για τον Αύγουστο, αλλά και όχι μόνο, βγαίνουμε και τελειώνουμε από το μνημονίο. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Δεν ας πάμε να δούμε τι μας συμβαίνει σήμερα. Ας πάμε να δούμε λοιπόν εάν αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί πράγματι να βγάλει σε 16 μήνες τη χώρα από τα μνημόνια. Mm-hmm. 16 μήνες μείνανε. 16 μήνες βγαίνουν τα μνημόνια. 16 μήνες θα βγούμε από το μνημόνιο που υπογράψαμε, το τρίτο μνημόνιο. Με τι σύνδεση. Και θα βγούμε. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά. Τελειώσανε τα ψέματα. Πλέον και είμαστε πλούσιοι. Σε 16 μήνες είναι το 18 τον Αύγουστο. Αύγουστε μήνα και θε, σε σένα ορκιζόμαστε. Πλέον και είμαστε πλούσιοι. Πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο να είμαστε. Σε 16 μήνες είναι το 18 τον Αύγουστο. Πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο να είμαστε. Ζήτω δημοκρατία. Και αυτός από τα παλιά. Για τη δημοκρατία. Αυτός αγωνιζότανε. Τα είχε καταφέρει και 7 χρόνια. Την είχε νικήσει για τα καλά. Έτσι λοιπόν σε 16 μήνες τον Αύγουστο του χρόνου τελειώνουμε από το μνημόνιο που ήδη μας έβαλαν. Ενώ είχαν έρθει με την προοπτική να μην μας βάλουν σε μνημόνιο, τελικά μπήκαμε, αλλά θα βγούμε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Το πολύ το έχουμε φάει. Προτείνουμε εδώ ως εκπομπή ρολόι αντίστροφης μέτρησης να τοποθετηθεί στην πλατεία Συντάγματος, να μετράει αντίστροφα, να το βλέπουν οι πολίτες, να το βλέπουν οι τουρίστες. Δεν έχει και πολύ. 16 μήνες έχουμε περάσει τόσα με τα μνημόνια. Νομίζω αντέχουμε και άλλους 16 μήνες και ο παππούς. Και το εγγόνι που λέει και ο Καμένος με τα 100 ευρώ που θα παίρνει από τον ένα για να δίνει δουλειά στον άλλον, για να μην πίνει φραπέδες ο ένας και να πίνει φρέντο. Γενικώς οι εργαζόμενοι, οι διαδηλωτές, δεν υπάρχουν και πολλοί τέτοια εποχή. Όλοι αυτοί που περιτριγυρίζουν εκεί, οι καταναλωτές, ούτε και τέτοιοι υπάρχουν πολλοί τέτοια εποχή. Δεν έχει σημασία να γίνει ρολόι, να φτιαχτεί ρολόι. Μια απλή πρόταση μέσα στα πολλά που θα γίνουν για τον εορτασμό του χρόνου τον Αύγουστο, τη λήξη του μνημονίου. Οπότε κάνουμε αυτή την απλή πρόταση. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες. Όσοι έχετε τέτοιες προτάσεις για τη λήξη των μνημονίων που θα είναι τον Αύγουστο του χρόνου, 16 μήνες από σήμερα, 2.11.208.200, περιμένουμε πολύ χαρά τις δικές σας απόψεις να τις καταθέσετε. Μέχρι τότε και όσο εσείς θα σκέφτεστε προτάσεις για τον εορτασμό και τη λήξη, να θυμηθούμε τη φόρτιση και τα γεγονότα που φέρνει η σημερινή μέρα. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε? Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο. Μετρώ τους τύπους, το αίμα μετρώ. Είμαι τρεκτάρι με στο σφαγείο, σήμερα αύριο εγώ. Κυριάκο μου, ρεβέντι μου. Τύπουν το βράδυ την ταράτσα το Κυριάκο. Μετρώ τους τύπους στο πόρτο μετρώ. Κυριάκο. Πίσω από τον τύπο θα φτάνε εσύ, θα φτάνε εγώ. Σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή βαστάω γερά, κρατάω καλά. Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξόδια. Παρακαλώ. Η πρόεδρος από πάνω, άστο να πει το δράμα του εκεί. Ήταν και αυτός πολιτικός κρατούμενος. Η αριστερά, η Χριστοδηλοπούλου, δεν έχει κανένα σεβασμό στους αντιστασιακούς αυτού του τόπου. Ο πιο μικρός πολιτικός κρατούμενος πάει να γίνει πρωθυπουργός, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης, ένα κόμμα που δεν έχει πολύ σχέση με τη δημοκρατία. Λέγεται βέβαια Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτά είναι κάποιες λεπτομέρειες. Να δείτε ποιοι το απαρτίζουν και ποιοι δίνουν τον τόνο στο συγκεκριμένο κόμμα. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτός που αγωνίστηκε από τις πάνες, πώς τα λέμε αυτά, τα μορουδιακά, από όλα αυτά έδωσε το στίγμα του από τότε πόσο αγωνιστής και μαχητής, όχι σαν του Survivor, ανώτερος θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι μόνο αυτός, είναι και κάποιοι άλλοι πιο μεγάλοι τότε, έκαναν τον δικό τους τεράστιο τιτάνιο αγώνα. Τι θα κάνει... Τι θα κάνει. είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια τους. Αυτό είχα κάνει. Ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τις λέγανε. Κροτίδες τις λέγανε. Ο κύριος Σιμίτης είναι αντάρτης τότε, όπως λέει, και αυτοπαρουσιάστηκε κάποια στιγμή, ιστορική στιγμή, στη Βουλή. Μίλησε για το αγωνιστικό του, αντιστασιακό του παρελθόν, μιλώντας και χαρακτηρίζοντας αυτά που βάνανε τότε ως κροτίδες. Αυτό και μόνο δείχνει την αντίληψή του για όλα αυτά και πώς εκ των υστέρων στα γεράματα αντιλαμβανότανε και πώς έκρινε τον πρώτερό του βίο. Η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν έχει βγάλει ανακοίνωση για το πραξικόπημα. Σίγουρα θα έχει βγάλει. Είναι έθιμο πια, βγάζουν όλα τα κόμματα. Και φαντάζομαι θα μιλάει και για τη Βενεζουέλα. Γιατί είναι πολύ της μόδας οτιδήποτε συμβαίνει στις μέρες μας να υπάρχει μια ανακοίνωση πάντα για τα όσα γίνονται στο στιγνό καθεστώς της Βενεζουέλας. Εντάξει, δεν είναι και δημοκρατία σαν την Κίνα η Βενεζουέλα, γιατί και την Κίνα δεν βγάζει κανείς ανακοίνωση. Βεβαίως δεν γίνονται διαδηλώσεις στην Κίνα και δεν υπάρχουν και νεκροί στην Κίνα. Η τελευταία διαδήλωση που έγινε στην Κίνα, τη μεγάλη αυτή δημοκρατική χώρα, κατέβηκαν τα άρματα μάχης το 1989, από τότε κανείς δεν έχει τολμήσει να κατέβει, αλλά για αυτού του τύπου τη δημοκρατία κανένα κόμμα δεν βγάζει ανακοίνωση από αυτά που ενοχλούνται πάρα πολύ και κάνουν πρώτη τους θέμα και πρώτη τους λέξη κάθε μέρα. Είναι τα όσα τραγικά εννοείται γίνονται και πολύ δυσάρεστα στην Βενεζουέλα. Φεύγουμε από αυτά να έρθουμε εδώ στα δικά μας στιγμές ελευθερίας, γιατί σε κάθε μαύρο υπάρχει ένα άσπρο, σε κάθε σκούρο υπάρχει κάτι φωτεινό, σε μια δύσκολη στιγμή αμέσως προκύπτει μια ευχάριστη στιγμή. Κάπως έτσι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της Χούντας είχαμε το πιο ευχάριστο γεγονότο που μπορούσε να μας τύχει. Και μετά ήρθε η Χούντα και αποφάσισε να βάλει τον μπαμπά μου και τη μαμά μου υποκατοίκον κράτηση. Οπότε μας έκανε καλό η Χούντα, γιατί μας έκανε τον Κυριάκο. Τραγούδι αγάπη σαν τύχη, γελούν όλα τα χείλη. Μας έκανε τον Κυριάκο. Και σμίγουν μέσα στη ψυχή του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη. Του 21 η εποχή, 21 του Απρίλη. Οπότε μας έκανε καλό η Χούντα, γιατί μας έκανε τον Κυριάκο, ο επανομαζόμενος Μπόμπος. Μας έκανε τον Μπόμπο λοιπόν, εξαιτίας της Χούντας έχουμε τον Κυριάκο και θα σωθούμε όσο έχει μείνει σώσιμο από τον Αλέξη. Πάντα μένει ένα σώσιμο για τον επόμενο, είναι η αλήθεια. Φροντίζει ο κάθε προηγούμενος τον επόμενο. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Κυριάκο και έτσι τον είχαμε και πολιτικό κρατούμενο και έτσι θα τον έχουμε και πρωθυπουργό. Σαν πέρυσι τέτοια μέρα, λίγο νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια δήλωση για την αυριανή μέρα, δηλαδή είχε κάνει μια δήλωση αρχές Απριλίου για το τι ακριβώς θα συμβεί την 22η Απριλίου. Αλλά επειδή αύριο είναι Σάββατο και δεν θα είμαστε εμείς εδώ, να ακούσουμε τώρα τι είπε πέρυσι για το αύριο. Η αξιολόγηση θα κλείσει μέχρι τις 22 του Απρίλου. Και οι σχεδιασμοί όσων θέλουν να στήσουν μια ιστορική φάρσα θα πέσουν στο κενό. Απ' την Παρθένο στο Σκορπιό, χρυσή κλωστή να ράψουμε. Θέλω να κυκλωστεί γρήγορα. Και ένα θαλάσσινο σταυρό στη χάρη σου να ανάψουμε. Η αξιολόγηση θα κλείσει μέχρι τις 22 του Απρίλου. Πάλι αξιολογήσεις κλείναμε, πάλι ημερομηνίες. Την είχαμε κλείσει τότε, δεν έκλεισε. Έκλεισε Νοέμβριο και μετά ξανά άρχισε να κλείνει άλλη, η οποία πάλι δεν έχει κλείσει. Και μόλις κλείσει, Ιούνιο θα αρχίσει να συζητάει, τυχαίται η επόμενη τρίτη αξιολόγηση. Αλλά όλα αυτά θα έχουν λήξει σε 16 μήνες, γιατί κλείνουν και οι αξιολογήσεις και τα μνημόνια και τα βιβλία. Και ως λαός και τα πάντα θα κλείσουν όλα. Πάμε στο τότε, 50 χρόνια πριν, έτσι σήμερα σαν σήμερα ξεκίνησε η επταετία. Κατά τη διάρκεια της επταετίας υπήρχαν τα επίκαιρα, δεν υπήρχε το Twitter, δεν υπήρχε το Facebook, τα social media. κανάλι ένα κουτσό, κρατικό η ΕΝΕΔ, των ενόπλων όπως το λέγανε. Και τότε ο κινηματογράφος πριν δεις την ταινία έπρεπε να δεις και τα επίκαιρα, αναγκαστικά τι έκανε, τι έργα έκανε η Χούντα. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί στο αρχείο της ΕΡΤ και σε άλλα αρχεία. Θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τα επίκαιρα της εποχής της Χούντας με δύο εμβληματικές καταστάσεις. Μια εταιρεία που ήρθε να κάνει επένδυση και κάτι τράπεζες, τραπεζίτες που από τότε κάναν κουμάντο. Το νέο εργοστάσιο της Siemens Τηλεβιομηχανική που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πραγματικό δημιούργημα που οφείλεται στη συνεργασία του γερμανικού οίκου Siemens με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μέγα εθνεγερτήριον σάλπισμα εσάλπισε ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος δια την αναγέννηση της Μεγάλης Ελλάδος. Ούτω, κατά την επίσκεψή του στην Τράπεζα της Ελλάδος, ομιλών προς τους διοικητάς, υποδιοικητάς και γενικούς διευθυντάς των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ετώνησε την σημασία του τομέως της οικονομικής αναπτύξεως και κάλεσε συμπαραστάτη των τραπεζιτικών κόσμων εις την προσπάθεια εξυγιάνσεως και προόδου της χώρας. Ούτω όπως λέει και ο εκφωνητής, είχαν γίνει όλα καλά, οι Siemens, από τότε οι Siemens και βέβαια οι τραπεζίτες που ήταν συμπαραστάτες στην εξυγίανση της οικονομικής καταστάσεως και όλα αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε τότε. Και τα λένε και σήμερα, όχι με Χούντα, σήμερα δεν έχουμε Χούντα, έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν τελειώσει το μνημόνιο σε 16 μήνες, μένει το μεγάλο μνημόνιο, το τεράστιο μνημόνιο, ΕΕ, με τη συγκατάθεση και την επιθυμία, αυτό είναι το πρωτότυπο πια, και το καινούριο του ελληνικού λαού και των άλλων λαών, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι κομβικό. 2-11-208-200, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μνημά σας όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούτιο παπάκι, realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και εδώ είμαστε για να μην ξεχνάμε τι έκανε ακριβώς ή περίπου ή τι θέλησε να κάνει η Χούντα. Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα και αφού ξορκίσετε το Μάρξ, θεμελιώνετε ατάκα. Εσώσαμε το λαό. Από τι? Από τον κομμουνισμό. Από νέο, από τον τέταρτο γύρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια. Το στείνετε στον ημιτό με τα φτερά του σαν βεντάλια. Αλλάς! Ελλήνων, Χριστιανών, άνευ, βουλής και εκλογών. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζουν, ταρατατζουν, ταρατατζουν. Διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Συλλήψεις είναι αποδεκτές Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο, αλλά μπορείτε και από χτες για να τους έχετε από κάτω. Πρόσφορη μέρα για όλα αυτά, μία απ' τις τόσες του Απρίλη, αρχίζεται πρωί πρωί και τελειώνεται το δίλη. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών, άνευ, βουλής και εκλογών. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζουν, ταρατατζουν, ταρατατζουν, τζουμ, τζουμ. Δύο Γιώργηδες, ο Γιώργος Μαρίνος και ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο ένας προσέφερε και ο άλλος προσέφερε, ο ένας κατά του κομμουνισμού, ο άλλος γενικότερα, στην τέχνη, στον πολιτισμό και στα ταρατατζούμ με πολύ μεγάλη επιτυχία και με μοναδικό τρόπο. Έχουμε αφήσει λίγο πίσω τον ελληνικό λαό. Νίκος Λουκάς εδώ. Να μας και εμάς, Κωστής Παλαμάς. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουρουρου, τουτου, δεν το χαρεί. Έτσι το έκανα για να το ακούσει τώρα, να γίνει δεν πρόκειται. Πιστεύεις ότι θα ξαναβγεί ο Τσίπρας, ειλικρινά? Γενικώς δεν πιστεύω. Έχω ένα θέμα με την πίστη. Ένα πολλά και ο Χριστός Ανέστη, ξέχασα να πω τέτοια. Ναι, ναι, αλίμον. Οπότε τι να πιστεύεις τώρα, στον Τσίπρα, πατέρα Παντοκράτορα? Πιστεύω στον ελληνικό λαό, μπορώ να πω. Στην απίθμενη χαζομάρα του. Δεν ξέρω τι να θεωρήσω μεγαλύτερη χαζομάρα. Να ξαναβγεί ο Τσίπρας ή να βγάλουν Κυριάκο. Εκεί είμαι ανάμεσα. Τους έχω ικανούς για όλα. Τους έχεις ικανούς για όλα, Ναι, το λαό. Απ' τη Μάνη είμαι, ο φιλαράκος σου. Έλα, Μανιάτης. Κάνεις ένα αφιέρωμα μεθαύριο στο Γιώργο Παπαδόπουλο. Καλά, δεν χρειάζεται. Πάρα τηλεφωνάκι στη Νέα Δημοκρατία, θα σε ενημερώσουν αρμοδίως. Όλοι από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι ακούω και στους εισερχόμενους στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι δεν διαφωνούν με τον Άδωνη, βλέπε Φωτίλα. Δεν διαφωνούν σε τίποτα με τον Άδωνη. Ο Κυριάκος, από ό,τι φαίνεται, σούρνεται πίσω από τον Άδωνη. Πάρε τη Νέα Δημοκρατία να σου πει τα πάντα για τη Χούντα. Θα έχουν πανηγύρια και χορό από το πρωί. Δεν ψήσανε προχθές αρνή, ψήσανε σήμερα στις 21. Αποστολή. Έλα, μωρή. Χρονιά πολλά σε ένα στο Θήμιο. Καλή ανάπτυξη που λέμε, καλή ανάπτυξη. Αχ, μακάρι. Γιατί δεν ήρθε η ανάπτυξη εκεί που πήγες? Γιατί εγώ εκεί που ήμουν ήταν μπόλικη η ανάπτυξη. Μπερικέτια είδα. Πού πήγες, μωρή? Στη Λιβαδιά, στην Αράχοβα. Τέλεια ήταν. Εγώ νομίζω λογικά ανάπτυξη θα έχει Κέρκυρα. Δηλαδή, επειδή πήγε ο Τσίπρας, όπου πάει ο Τσίπρας την κουβαλάει και μαζί του. Δεν αφήνει ησυχία και αυτή η ανάπτυξη. Από πίσω τον παίρνει. Νόμιζα ότι θα ξεκινούσατε την εκπομπή με αυτόν τον αρχιμανδρίτη, το μακά στη Ρόδο, αλλά εντάξει. Λογικά ο κύριος Τσίπρας είχε έρθει στη Ρόδο και χαριτολογώντας είπε το εξής: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας θα δει τη Ρόδο, θα δει και το πίδημα. Δεν αφήνεται ούτε μια μέρα να μην πέσει κάτω. Πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ γλυκούλης. Κήρυξε το, την αγάπη. Την αγάπη κηρύσουν μόνο όσοι είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, αγάπη μου. Όλοι κηρύσουν την αγάπη. Τους παπάδες δηλαδή τους αγαπάμε μόνο όταν τεντώνει το χεράκι στο Τσίπρα, Να συμφωνήσω με το Θήμιο και με κόβεις. Λοιπόν, θέλω να συμφωνήσω με το Θήμιο. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω εγώ να συμφωνήσω με το Θήμιο. Δεν μ' αρέσει. Έχετε βουτήξει μέσα στον καπιταλισμό. Ναι. Κάνετε και μακροβούτια κιόλας. Αγάπη μου, καπιταλισμό θέλετε? Καπιταλισμό, πάρτα στα μούτρα τον καπιταλισμό. Δεύτερον, εγώ διαφωνώ με την πώληση των αεροδρομίων. Και κάνω μια ερώτηση στον Καλαμούκη. Τα αεροδρόμια που ήταν στην Ανατολική Γερμανία, πού είναι τώρα? Πού είναι τώρα, κύριε Καλαμούκη? Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πού είναι το Μήλο σήμερα? Στον κόλο σου, αγάπη μου. Την πάθαμε σαν τον Κολόμβο. Τον Χριστόφορο Κολόμβο. Με γρίφους μιλάς γέροντα. Με γέρους μιλάς γρίφοντα. Όταν ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε στη θάλασσα τη θαλασσοπορία του. Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Δεν ήξερε που πάει. Και όταν έφτασε στην Αμερική, δεν ήξερε που βρισκόταν. Το ίδιο πάθαμε εμείς με το ευρώ. Όταν ξεκινήσαμε, δεν ξέραμε που βρισκόμαστούν. Και τώρα δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε. Ψαγμένα και μπερδεμένα, μ' αρέσουν. Έλα, γεια. Γεια σου, να σε καλά, χάρηκα. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή το μέλλον χτίζει νιώτη, αγκαλιασμένη δυνατή με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ανακοινούνται ότι από τις 11:30 ώρας εγκυρίχθη ο στρατιωτικός νόμος καθάπασαν την επικράτεια. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, αναστέλλομεν τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει Συντάγματος καθόλου του κράτους, ο ημέτερος επί των εσωτερικών υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο. Ασθενήν έχουμε, εις το γύψο τον βάλαμε. Τραγούδι αγάπης αντίχει, γελούν όλα τα χείλη και σμίγουν μέσα στη ψυχή του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη. Του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη. Μες στις καρδιές θα ζεστή, ζεστή του Απριλιού ηλιακάδα. Και κουσταστή για μας κλειστή θρησκεία, οικογένεια και πάνω απ' όλα Ελλάδα. Θρησκεία, οικογένεια και πάνω απ' όλα Ελλάδα. του ευχαριστηθήκαμε. Το ακούσαμε αρκετές φορές μέσα στα Απρίλη τις γιορτές. Με το ξέσπασμα του πραξικοπήματος τότε, τέτοια μέρα, μας δόθηκε η ευκαιρία στη συνέχεια να μάθουμε τη σωστή προφορά. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι οι άνθρωποι φοβόντουσαν, ότι πιστεύανε ότι ο πατέρας μου, επειδή ήταν γνωστός κριτικός και αντιστασιακός, θα είχε έναν αριθμό κριτικών οι οποίοι θα τον φυλάγανε μέσα στο σπίτι. Βεβαίως δεν είχε κανέναν, είχε εμάς τις τρεις, τότε δεν είχε γεννηθεί ο αδερφός μου ακόμα, και τη μητέρα μου. Πήραν τον πατέρα μου, που πρόλαβε με τις πιτζάμες, γιατί έτσι τους μαζέψαν όλους, με τις πιτζάμες. Έτσι λοιπόν, με τη δικτατορία μάθαμε τις πιτζάμες και με τη δημοκρατία το σοκολατάκι. Λαός, μέρος Βου. Ναι. Σ' αγαπώ. Αγάπη μου. Γιατί? Για όλα αυτά που μας προσφέρεις. Αλήθεια? Μη βαρεθείς ποτέ αυτό που κάνεις. Το ονοματάκι σου, το μικρό? Το μικρό δεν μπορώ να σου πω. Πες το μου για να καταλάβουμε ότι είσαι αγόρι κορίτσι τουλάχιστον. Είμαι κορίτσι, είμαι κορίτσι. Αλήθεια? Κορίτσαρος. Κορίτσαρος πόσο χρονών? 30. 30. Είναι η στιγμή που αρχίζει να συντεύει. Να σου πω, πέρα να σε βρω στο γύρισμα. Γιατί, ωραία, μα αυτή η ανομαλία που έχετε πάντα, να μην μπορεί να σταυρώσει γκόμενα χωρί φούστα να φορά εσύ. Θέλω να νιώθει άσχημα. Εμένα? Εσένα. Τι θα κάνει, θα πα απέναντι να πετάξει τα βυζιά σου έξω? Θα μιλάνε για σεξισμό από την τρίτη πλευρά. Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι σεξιστικά και δεν τα ανέχομαι. Από καμία πλευρά. Καταδικάζουμε τον σεξισμό από όποια τυρομούνα και αν καταγγέλλεται. Επιτέλους Ανάσταση. Τι Ανάσταση, μωρή? Ανάσταση είναι αυτό? 10 μέρες αρνή. Που γυρίσατε. Τι που γυρίσαμε, άστα αυτά. Και που γυρίσαμε, πώς γυρίσαμε το θέμα. Γυρίσατε. Γυρίσαμε, μωρή, γυρίσαμε. Που να μην γυρίσαμε. Γυρίσαμε διπλή. Αυτό που λένε οι γιαγιάδες, του χρόνου διπλός έγινε. Έφαγες πάρα πολύ, ε. Όχι, παντρεύτηκα. Βέβαια έφαγα πάρα πολύ. Αρνή στη σούβλα. Την άλλη μέρα, αρνή από το ψυγείο. Αρνή ομελέτα την επόμενη, ακολουθούν οι μέρες. Τώρα έχουμε φτάσει αρνή με κορνφλέξ το πρωί. Αφού φάγαμε αρνί cheesecake, γιατί ταιριάζει το cheese τυράκι με το αρνί, κατάλαβες. Σίγα τι έχει από κάτω ένα παντεσπάνι και στο cheese έχεις βάλει και λίγο σκόρδο και αγκούρι. Σίγα. Από αυτό ήθελα. Και όλα αυτά συνοδεύονται με το τυράκι. Αυτό, αυτό. Αρνί cake. Τι άλλο έχει να φάμε? Αρνί με στέβια. Όλτι με αρνί έχει γαμηθεί και κοκορέτσι παντού. Θέλω να μου πείτε λίγο το όνομα του κυρίου που πήρε χθες τον κύριο Κουφόπουλο. Α, βεβαίως. Του σημειώνουμε όλους τους κυρίους. Γιατί ακούμε και Κουφόπουλο ανελιπώς και γράφουμε τους κυρίους. Καλημέρα, κύριε Κουφόπουλο, και Λαβίδη και όλο ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Πείτε μου λίγο το τηλέφωνο του κυρίου. Πώς τον λέγανε? Πριτσαπίδουλας Γιώργος. Πώς? Πριτσαπίδουλας Γιώργος. Αυτός ήταν, ναι. Ναι, ναι, ο κύριος Πριτσαπίδουλας είναι. Παίρνει τακτικά. Μίλησε για τα δάνεια. Για τα δάνεια, ο Πριτσαπίδουλας, ναι. Πρώτος που βγήκε. Ο πρώτος είναι ο Πριτσαπίδουλας. Πείτε μου λίγο πώς το λένε ξανά. Πριτσαπίδουλας. Δεν λέτε για τον Ντεφόρο, μετά πήγε ο Ντεφόρος. Όχι ο Ντεφόρος, δεν σας λέει κάτι το όνομα. Ο πρώτος. Ο Πριτσαπίδουλας είναι το, αυτό, το θυμηθήκατε. Ωραία. Τα γράμματα ένα-ένα, γιατί δεν μπορώ να τα καταλάβω τι μου λέτε για το. Πριτσαπίδουλας. Πριτς, όπως η κλανιά, πρίτσα που λέμε. Πίδουλας. Πριταβίγουλας. Πρίτσα, με τσα. Τσα. Που λέμε. Πείτε μου λίγο ένα, το τηλέφωνο του, δώστε μου. Το τηλέφωνο του, ναι, βέβαια, το έχω εδώ. 697. 657. Ναι, ναι. 25. Ναι. 57. 57. Ωραία. Πώς λέγεται έτσι? Πριτσαπίδουλας Γιώργος, ναι, βεβαίως. Συνεννοηθείτε. Να είστε καλά, όλοι πυροβολημένοι του Κουφόπουλου ακροατές είναι, βέβαια. Γεια σας. Γεια. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας ξαναπέραμε για το όνομα του, για το τηλέφωνο μας. Το δώσατε λάθος. Είστε ένα νούμερο. Πώς το γράψετε, για πείτε μου. 6572. Ναι. 52557. Όχι, 07. 07. Το τελευταίο 07. Ναι, ναι, μάλλον ακούσατε λάθος. Δεν πειράζει όμως, να είστε καλά. Λάθος. Ναι, κάνει μια συνακρόση κάνει μέσα. Και πώς είναι το όνομά του? Πριτσαπίδουλας Γιώργος. Πιταβίβουλας. Αυτό. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, πιο τέλος δηλαδή, στην αρχή του τέλους, γιατί έχουμε τις παραγγελίες σας όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο μαγκαζίνο, αμέσως μετά στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Για την Παρασκευή, να μου βάλεις Λαφαζάνη να στηρίζει η κυβέρνηση Κωνσταντοπούλου, να λέει πως ήταν, πως το λέγε, για τα μνημόνια σχήμα λόγου. Βάλε και ένα τραγουδάκι, τίποτα άσημο εκεί, το μηχανισμό, και στην κομμούνα να είμαι οπορτούνα και τέτοια. Συνεχίζουμε με ένα ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο και κορμό μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να ακολουθήσει και θα ακολουθήσει μια προοδευτική πορεία. Να έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Τι είπατε? Πως έτσι δεν τη βρίσκω. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι αριστερά. Τι να κάνω, ήτανε γραφτό. Θέλω δεν το θέλω, ό,τι τραγουδώ. Να το πουλώ, να ζήσω. Με την πρώτη, απίστευτο. Είδες. Να είστε από Αυστρία. Σε ακούω χρόνια, αλλά μου είχε έρθει μια έμπνευση. Θέλω για την Παρασκευή. Παραγγελιά. Δηλώσεις Τσίπρα για επιτυχία κτλ. Κτλ. Και από την ταινία Αυστηρός Ακατάλληλων, Βαγγέλη Κοντινό. Τζούλι Πάρτονε. Το έχεις? Όχι. Το 2016 τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Μπράβο, Τζούλι! Συγκεκριμένα ενώ ο στόχος του προγράμματος ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ. Το έτος αναμένεται να κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα πολύ πάνω του 3%. Ήδη έχουμε πιάσει από το 2016 τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος που το πρόγραμμα μας θέτει για το 2018. Βαγγέλη Κοντινό! Απολύτως! Ήδη έχουμε πιάσει το στόχο του 3,5%. Τζούλι, πάρτονε! Το σχήμα λόγου. Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο, με ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει την βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά. Όταν πάω στον παραγωγό, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτό, να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Go back, κυρία Μέρκελ. Να έχει σαλέπι για να σας αρέσει. Go back, κύριε Σόιμπλε. Θέλω να μου βάλεις, ακούς, ναι, τον πρόεδρο που μιλάει στην Κρήτη και τον προσφωνούνε ότι είναι από αίμα του Μητσοτάκη και από αίμα του Βενιζέλου. Και θέλω να μου βάλεις και τον αντιπρόεδρό μας την ώρα που πουλάει τα βιβλία, που λέει πάρτε τα, εδώ είναι τα, λιγουρεύεστε. Εδώ στην Κρήτη υποδεχόμαστε τον νέο ηγέτη μας που μέσα του ρέει αίμα από δύο μεγάλες γενές προγόνων του, ηγετών, αυτών των Μητσοτάκηρων και αυτό των Βενιζέλων. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ φορτώστε! Προλάβατε! Πρόεδρε! Ζουκ! Φορτίο βαρύ για σένα! Φορτώστε! Πάρτε τα! Αλλά ελπίδα μεγάλη για εμάς. Η χώρα όλη σήμερα κρέμεται από τα σου. Τα λιγουρόμαστε! Πάρτε τα όσα προλαβαίνετε! Και με αγωνία περιμένει μια ανάσα αισιοδοξίως για το μέλλον της. Χαιρετήκαμε. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα. Και εγκαταλείψαμε το νεομνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί από μας, στη Λαϊκή Ενότητα, γιατί δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Να σας καλοκαρδίσω, για να σας γαλουχήσω. Αποστολή μου, μια παραγγελία για την Παρασκευή. Αυτό το κύριο του καθηγητή με τα αγγλικά του Τσίπρα, δεν ξέρω πώς τον είπανε, μαζί με τον ίδιο τον Τσίπρα με τα αγγλικά του και με το τραγούδι Μηχανή του Χρόνου του Τουρνά. Αναγνωρίζει τη δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων αγορών χοντρικής πώλησης νοπών αγροτικών προϊόντων, χοντρικής πώλησης. So the message is that enough with austerity in Greece. Η μηχανή του χρόνου, του νόμου, του χρόνου, in Greece. Με παίρνει, μ' αφήνει, μου δείχνει, με χάνει. Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει. Η μηχανή του χρόνου, του νόμου, του χρόνου, φοβίζει, γυρνάει, μαθαίνει, ζευγάρια χωρίζει. It could be destructive to discuss even for one euro more austerity. Η μηχανή του χρόνου, η μηχανή του νόμου. Πράγματι. Όχι άλλο κάρβουνο! Τζάκρι and Χαρίτσι. Τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα. Κι από χρέο συναδερφικό να χαμογελάω στο κοινό. Να τους σαλεύω για να το μερεύω. Να τους σφυρίζω, να τον αλουρίζω. Να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω. Θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Λαφαζάνη. Είστε κομμουνιστής, κύριε? Βεβαίως είμαι. Και στην κομμούνα να είμαι ο Πορτούνα. Τι είπατε? Να είμαι ο Πορτούνα για να σας εκτονώνω. Με πλαίσιο τον νόμο. Έλα ρε μάνα μου, κύριε, δεν την τάει παστήρα με βιτακέ που έδευε την τρόουν. Τι κάνεις? Αγάπη μου, καλά, εσύ?